nawet dostać bonus. To chyba dobry moment, żebym i ja włączył tę nową energię. Wejdź na tauron.pl/nowaenergia i włącz spokój na lata. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 października, jest 22. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Przekazanie zatrzymanego na Dominikanie Pawła Szopy jest możliwe w procedurze ekstradycyjnej albo deportacyjnej. Trwają ustalenia, w jakim trybie trafi do kraju. W Gruzji rządząca partia prowadzi w wyborach parlamentarnych, może liczyć na ponad połowę głosów, wynika z cząstkowych danych. W serwisie też o możliwych negatywnych skutkach zmiany czasu. W zimowy wkroczymy tej nocy. Prawo Dominikane nie wyklucza ekstradycji, nawet jeśli między krajami nie ma umowy w tej sprawie. Cudzoziemcom, których pobyt zostanie uznany za nielegalny, grozi deportacja. W karaibskim kraju zatrzymano ściganego międzynarodowym listem gończym polskiego przedsiębiorcę Pawła Szopę. Polska nie ma podpisanej umowy ekstradycyjnej z Dominikaną, ale zgodnie z przepisami tego kraju nie wyklucza to ekstradycji. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak mówi, że przekazanie Szopy do Polski jest możliwe w procedurze ekstradycyjnej albo deportacyjnej. Pani konsul za ambasadę RP w Panamie podejmuje działania w celu ustalenia trybu przekazania pana Pawła S. do Polski. Twórca marki Red is Bad jest podejrzany w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W wyborach parlamentarnych w Gruzji prowadzi rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Po podliczeniu głosów z około 70% komisji wyborczych, obóz władzy zdobywa prawie 53% głosów. Opozycja opowiadająca się za eurointegracją straciła przewagę, na którą wskazywały sondażowe wyniki exit poll. Na podstawie cząstkowych wyników wyborczych Gruzińskie Marzenie dysponowałoby w parlamencie odpowiednią liczbą głosów do samodzielnego rządzenia. Niezależni obserwatorzy podkreślają, że nie policzono jeszcze głosów z komisji, w których nie zainstalowano elektronicznych systemów do głosowania oraz z komisji zlokalizowanych za granicą. Rodzina, przyjaciele i mieszkańcy Podkarpacia pożegnali Andrzeja Pityńskiego na cmentarzu w jego rodzinnym Ulanowie. Artysta, rzeźbiarz i twórca wielu pomników o tematyce patriotycznej zmarł we wrześniu 2020 roku w amerykańskim New Jersey. Jego syn Aleksander powiedział, że ostatnią wolą ojca było postawienie pomnika ofiarom rzezi wołyńskiej. Jak się znajdzie, jak tato mówi, jednego Polaka, to na tyle sił nabierze, żeby ten pomnik powstał w Polsce. I się znalazło w Jarocinie, w Domosławie. I to jest ciekawe, że ten pomnik powinien stać w Warszawie, albo w Krakowie, albo w Gdańsku, w wielkim polskim miastem. Doktor Mateusz Pytma, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Umiał w niezwykle piękny sposób przedstawić historię Polski. Mamy bardzo wiele pomników wysokiej, niezwykle klasy, pokazujących najważniejsze wątki polskiej chwalebnej i tragicznej historii. Znane są one nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Profesor Andrzej Pityński stworzył m.in. pomnik katyński w Jersey City, a także patriotę w Stalowej Woli. W 2017 roku został odznaczony Orderem Orła Białego. Tej nocy zmiana czasu z letniego na zimowy. Zegarki przestawią się z godziny 3:00 na 2:00 i będziemy spać o godzinę dłużej. Biometeorolog Zuzanna Borowicz zauważa jednak, że zmiana czasu ma na nas negatywny wpływ. Może ona skutkować dużymi skokami hormonów, głównie kortyzolu, czyli hormonu stresu, i melatoniny, hormonu snu. Powoduje to reakcję stresową. Może wystąpić pogorszone samopoczucie i problemy zdrowotne. Pojawić się mogą problemy ze snem, możemy być mniej efektywni w pracy. A z ankiet przeprowadzonych przez Komisję Europejską oraz CBUS wynika, że większość mieszkańców Unii oraz większość Polaków chce zniesienia zmian czasu. Prace w Komisji w tej sprawie trwają, ale obecne przepisy mają obowiązywać w krajach członkowskich co najmniej do końca 2026 roku. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc bez deszczu. Lokalnie głównie na północy mogą się tworzyć mgły. Temperatura minimalna od 3 stopni na wschodzie, około 5 w centrum, do 10 na południowym zachodzie. A jutro więcej chmur na Pomorzu i tam popada słaby deszcz. A termometry wskażą od 13 stopni na Suwalszczyźnie, około 16 w centrum, do 19 na południu. Ogłoszenie społeczne. Powstanie warszawskie. Ten temat budzi w dorosłych silne emocje. Jak obudzić je w młodych głowach? Odpowiedź znajdziesz na www.bohateronwtwojejszkole.pl. Zgłoś przedszkole lub szkołę do bezpłatnej akcji edukacyjnej i przygotuj wspaniałą lekcję o historii, wartościach i emocjach. Czekają opowiadania, scenariusze zajęć i dyplomy. Organizatorzy: Bohateron, Włącz Historię i Młode Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, 5 minut po 22. Wracamy w drugiej części, czyli jazz po polsku. Jazz and bass. No przypomniało mi się, że zeszłotygodniową audycję w drugiej godzinie też rozpoczynałem od muzyki Tess Hurst. Jej muzyka, jej głos, to co stworzyła na płycie Her Story, absolutnie mnie opętała i te jesienne wieczory pływają często pod znakiem Tess Hurst. Znasz Tess Hurst? Nie. Młoda, utalentowana, najpierw Leeds, potem Los Angeles, wróciła do Londynu, no i w Londynie zaczęły się dziać już niesamowite rzeczy. Kuba Krzeszowski, witaj, cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. W końcu możemy się spotkać, zapracowany człowieku. Dziękujemy, że znalazłeś czas na Myśliwiecką 357. Ojciec założyciel, ojciec dyrektor, to nie, bo to brzydko brzmi. Pryncypał, jazz po polsku. Można powiedzieć fundator. Fundator. I twórca projektu Jazz po polsku. Jestem też prezesem fundacji, która organizuje wydarzenia pod szyldem Jazz po polsku, także no tak, dzień dobry. No właśnie, jak to było, twoja miłość do, jak się okazuje, polskiego jazzu kilkanaście lat temu sprawiła, że postanowiłeś mnożyć fanów tego polskiej odmiany tego gatunku na całym świecie i zapaliła się lampka? Tak, 12-13 lat temu pierwszy raz się z muzyką jazzową zetknąłem. Wcześniej siedziałem w takiej bardzo głębokiej niszy, w której cały czas siedzę, ale poszerzyłem dość mocno swoje zainteresowania muzyczne od tamtego czasu. Także ja słucham głównie polskiego jazzu, a z innych gatunków właśnie bardziej muzyki zagranicznej. Ciężko było stworzyć taki projekt? W pewnym momencie stwierdziłem, takie miałem marzenie, że chciałbym stworzyć swoją markę i pracować tak naprawdę na swoje nazwisko. Wtedy pojawił się pomysł stworzenia tak naprawdę projektu Jazz po polsku, który przez wiele lat się rozwijał, ewoluował i w tej chwili doczekaliśmy się naprawdę kilku wspaniałych projektów. No cała idea narodziła się właśnie, tak jak powiedziałeś, od chęci promowania tej muzyki, pokazywania tej muzyki polskiego jazzu za granicą. Pierwsze wydarzenia były w 2012 roku właśnie w formie festiwalu, czyli to wydarzenie, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, jest takim jakby troszeczkę powrotem do początków, czyli pokazywania większej ilości zespołów jednego dnia. Dobrze wiesz o tym, że słuchacze audycji Jazz and Bass w temacie jazzu po polsku, fundacji i całego projektu już są. Mikołaj Puncyliusz, twój serdeczny, nasz serdeczny już teraz kolega, jeden z członków fundacji Jazz po polsku, był tutaj w tym samym studiu, pięknie o tym wszystkim opowiadał, więc historię mieliśmy okazję już na antenie Trójki niejednokrotnie, bo nie tylko w tej audycji poznać, ale przejdźmy do tych tematów aktualnych. To chyba jedna z twoich, albo ostatnia wyprawa, daleko, daleko, daleko. Przełom września, października, ZK Collaboration, Chiny. Liczysz już, ile razy odwiedziłeś ten kraj? Liczę ilość koncertów, która się wydarzyła, to już jest ponad 300 koncertów. Ilości wjazdów nie liczę, natomiast dzieje się to już od 10 lat. W tym roku obchodzimy dziesięciolecie pracy artystycznej pod szyldem Jazz po polsku 10 lat temu. Mniej więcej w tym samym okresie, właśnie w październiku, wylądowałem w Hongkongu z zespołem Imagination Quartet, z warszawskim zespołem. Zagraliśmy trzy koncerty, panowie zagrali trzy koncerty na południu Chin i tak to się wszystko zaczęło. A ta ostatnia trasa z ZK Collaboration, jak ją wspominasz, gdzie graliście i przede wszystkim, czy pojechaliście tam już z takiego punktu i z pozycji gości projektu, który się tam już zna, czy odkryliście nowe lądy w tych Chinach, nowe tereny, nowe kluby, poznaliście nowych ludzi, czy publiczność nową? I tak, i tak. To znaczy pracujemy ze stałymi promotorami na miejscu, z klubami, z siecią klubów, centrów kultury. Także były miejsca, w których już wielokrotnie występowaliśmy, tak jak w klub Real Life House w Xiamen, gdzie pamiętam w 2015 roku byliśmy tam razem z zespołem Jazz Pospolita i przez lata polskie zespoły tam grywają, ale byliśmy też w nowym miejscu, w nowym klubie zupełnie nieznanym, zupełnie nowi ludzie, miasto Nanning pod granicą z Wietnamem i byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Czyli ta misja promowania polskiej odmiany tego jakże ważnego dla świata muzyki gatunku cały czas ewoluuje, cały czas się spełniacie, cały czas zarażacie, przepraszam za określenie, tak dalekie lądy tym naszym polskim jazzem. Tak, ale nie byłoby tak, gdyby nie było zainteresowania. Jest zainteresowanie, robimy tam długie, regularne trasy koncertowe. Mikołaj Poncyliusz z zespołu HOS no, zagrał 16 koncertów w 18 dni. Teraz ta ostatnia trasa była troszeczkę krótsza. To było 8 koncertów. No ale też fajne, fajnie. Nowi no. ludzie, zupełnie nowy zespół wprowadzony na rynek, także to też jest ciekawe. No i chyba to jest dobry moment, abyśmy na antenie Trójki posłuchali. Dzisiaj skontaktowałem się z ZK Collaboration. Otrzymałem nagranie pod tytułem Spicy. We'll be right back. 22:22 Collaboration na naszej antenie, a w naszym studiu Kuba Krzyszowski, Jazz po polsku. No właśnie, Zetka Collaboration to z płyty Polish Jazz chyba było. Tak, dokładnie. Nie wiem, która to część, ale... 87. 87, ale utwór pod tytułem Spicy. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj razem z Kubą po to, żeby poopowiadać, żeby bardziej Kuba poopowiadał o... Nie chcę cały czas używać słowa wspaniałe, ale cudowne wydarzenie, które nazywa się Festiwal Jazz po polsku. Można przeczytać to nowe, cykliczne wydarzenie na muzycznej mapie Warszawy. Dwa dni, 20 i 27 października. Dziś mamy 26, idealna pora, żeby wspomnieć pierwszy dzień. Jak było? Było bardzo fajnie, dużo ludzi przyszło. Mieliśmy trzy super zespoły z finałem w postaci Power of the Horns Piotra Damasiewicza, czyli jednego z takich najbardziej wpływowych polskich awangardowych big bandów, gdzie chyba było 5 instrumentów dętych, więc ludzie w pierwszym rzędzie na pewno to poczuli. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Przed nami drugi dzień. Jutro niedziela w klubie Jasmine. Mamy gości z Indii. No właśnie, o tym za chwilę powiemy. Chciałem dodać od siebie, że uważam, że miejsce, jakim jest Jasmine, to jest idealne chyba miejsce do takich koncertów, takich festiwali. Byłem niejednokrotnie. Nie robimy teraz żadnej reklamy, ale tam czuć ewidentnie tego ducha jazzu. Czuć ewidentnie ducha jazzu, ale powiem ci też, że to jest jedno z takich naprawdę wybitnych miejsc w ogóle koncertowych, w których ja byłem, a jeżdżę sporo w ogóle po świecie, więc jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że możemy tam robić koncerty i no naprawdę, jeżeli ktoś nie był, to zapraszamy na festiwal, za chwileczkę o tym powiemy, mamy zaproszenia, także. Dokładnie, ale miłe jest też to, co chciałem dodać, że w przypadku całej inicjatywy, jaką jest Festiwal Jazz po polsku, pomaga wam nie tylko miasto, ale też wyższe jednostki, tak? Znaczy, w przypadku festiwalu jest to Instytut Muzyki i Tańca. Pytasz o to, w jaki sposób są finansowane te wydarzenia, tak? Czy... Nie, o to, że miasto i o to, że ministerstwo, dobrze przeczytałem? No tak jak mówię, Instytut Muzyki i Tańca, tak, to jest jakby część Ministerstwa Kultury, która jest odpowiedzialna za no część i to jest muzyka. Miłe, i to jest miłe, że te jednostki chcą promować też jazz po polsku. Jutro 27 dzień października, kolejne wspaniałe, no teraz już użyję tego słowa, wydarzenie, druga część, drugi dzień festiwalu, który rozpocznie się od warsztatów perkusyjnych. Powiedz coś więcej, bo mnie to zaintrygowało. Takich warsztatów perkusyjnych, ale też rytmicznych, ponieważ mamy przyjaciół artystów z Indii, którzy przyjeżdżają specjalnie na ten koncert. To jest wspaniały tablista Prashu Chaturlal, który od dziada, pradziada, że tak powiem, w tej rodzinie jest grany na tabli, mówiąc tak w cudzysłowie, i Sumat Manjunath, czyli skrzypek, dwóch takich pionierów indyjskiego jazzu połączonego z muzyką indyjską tradycyjną. I ten zespół poprowadzi Kuba Wójcik, gitarzysta, kompozytor, który zaprosił też naprawdę dobrą sekcję rytmiczną, awangardową, taką mógłbym powiedzieć, Andrzej Święs i Krzysztof Majda. Także ten koncert o 21:30, a w ogóle to zaczynamy o 18:00, właśnie od warsztatów perkusyjnych. Później będzie koncert debiutantów, Paweł Krawiec Trio, laureaci Jazz Juniors. Później będzie duet właśnie muzyków indyjskich i na sam koniec grand final zespół, który nazwaliśmy Jazz po polsku Ensemble. On jest tworzony tylko na specjalne okazje. Do tej pory dwa razy odbyły się dwa koncerty pod tym szyldem. Raz pod kuratelą artystyczną Rafała Sarneckiego w Chinach i drugi raz w Nostrze pod kuratelą Agi Derlak, także teraz po raz trzeci Kuba Więcek. Kuba Wójcik, przepraszam. Kuba Wójcik, tak. Z pustymi rękoma dzisiaj do nas, Kuba, nie przyszedłeś. Słuchacze Jazz and Bass, z tego co wiem, bo mam sygnały w mailu michał.grabkowski@polskieradio.pl, nie dość, że interesują się wydarzeniem, to jeszcze kibicują. Coś przyniosłeś, tak? Tak, przynieśliśmy zaproszenia na festiwal, na jutrzejszą edycję. Proszę pisać, tak? Pod mailowo będziemy rozdawać na te koncerty, o których mówiłem, oraz mamy też zaproszenie na pokaz filmu, o którym może za chwilę porozmawiamy. Dokładnie, zaraz porozmawiamy o filmie. Tymczasem michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś chce spędzić jutrzejszy wyjątkowy wieczór w klubie Jasmine podczas drugiego dnia festiwalu Jazz po Polsku, proszę pisać, a na antenie Paweł Krawiec Trio. Thank you. Paweł Krawiec, trio na antenie Trójki, laureat Jazz Juniors. Dobrze pamiętam? Tak. Przybliż ideę Jazz Juniors. Jazz Juniors, jeden ze starszych festiwali, najstarszych festiwali jazzowych w Polsce, który jest organizowany w Krakowie, 47 edycji do tej pory. Jesteśmy blisko związani, ponieważ ja biorę udział w showcase'ach od wielu lat. Jestem członkiem rady takich partnerów międzynarodowych i podglądamy zespoły i wybieramy zespoły, które później zapraszamy na trasy koncertowe. I tak sporo tych zespołów już stamtąd, nie tylko krakowskich, ale w ogóle laureatów Jazz Junior z nami też gdzieś pojechało albo grało u nas. No i proszę, i Paweł Krawiec, trio jutro w Jazzmin. Jazz po polsku festiwal, drugi dzień tego niezwykłego wydarzenia. Mamy jeszcze dwa podwójne zaproszenia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Niedzielny wieczór z jazzem. Dlaczego nie? Było o festiwalu, było o trasach, było o koncertach, to teraz będzie o filmie, bo to też ważna sprawa, że nie tylko słyszymy o tym, co dzieje się za daleką, daleką granicą i w jazz po polsku, ale też będziemy mogli to zobaczyć. Tak, w ogóle od samego początku dokumentujemy wydarzenia jazz po polsku. Podróżuje ze mną Maciej Głowiński, filmowiec, operator, reżyser, który właśnie jest autorem tego filmu Jazz po polsku dookoła świata. To jest obraz muzyków polskich podróżujących w ramach tego projektu od maja zeszłego roku. Sporo koncertów się odbyło, bo 150 ponad koncertów w 21 krajach, więc są tam piękne naprawdę materiały nagrane w bardzo odległych zakątkach świata, takie jak Bangladesz, Indie, Chiny, Japonia, Izrael. Mieliśmy wspaniały wyjazd na Bałkany, także Maciek ze mną podróżuje w ogóle od lat, ale też jest związany z tym projektem jako dokumentalista, jako operator filmowy. I film Jazz po polsku dookoła świata, premiera we wtorek 29 października o godzinie 20 w Kinie Kultura. Zapraszamy wszystkich serdecznie, wstęp wolny. Film ma około 90 minut, więc mam nadzieję, że nie będziecie się Państwo nudzić. To jest taki dokument muzyczny opowiadający o podróży, o drodze, o improwizacji, o przyjaźni, o wielu różnych uczuciach, które w sumie towarzyszą nam podczas tej drogi. Kuba, jakie plany, jeżeli chodzi o jazz po polsku, jakie plany wyjazdowe, jakie kraje do zdobycia? Czy są rzeczy i właśnie plany, o których możesz już nam dzisiaj powiedzieć, żebyśmy zaczęli trzymać kciuki? Tak, w najbliższy piątek wylatujemy do Egiptu na tydzień z zespołem Unleashed Cooperation, który zagra 3 koncerty na Cairo Jazz Festival. To jest największy festiwal praktycznie w Afryce. Mamy też jeden koncert poza Egiptem, poza Kairem, w takiej malutkiej miejscowości, który nas naprawdę bardzo ekscytuje, bo pojedziemy tam jeepami i w ogóle mieszka tam kilkaset osób, więc to też jest taki trochę, wiesz, wisienka na torcie tego wyjazdu. I później jeszcze są dwie trasy w grudniu w Indiach wystąpi Kuba Wójcik Trio. Jest to duże dla nas zaskoczenie, powrót, że tak naprawdę odbyliśmy pierwszą trasę w kwietniu i teraz w grudniu już jest taki duży feedback, że organizujemy kolejny wyjazd. I Mateusz Gawenda Trio, Korea i Chiny, i to będzie zwieńczenie tego roku i koncertów organizowanych pod szyldem Jazz po polsku dookoła świata, których w sumie, jak to wszystko się dobrze w tym roku skończy, będzie 100. Nie muszę ci chyba mówić, że cała ekipa zarówno po tej, jak i po tej drugiej stronie radia Jazz & Bass trzyma kciuki, kibicuje i bije brawo, jeżeli chodzi o projekt Jazz po polsku. Chcemy być blisko, chcemy wiedzieć wszystko, co się dzieje, także będziemy wdzięczni za każdą informację, za każdą wizytę w studiu i każdy newsik o tym, gdzie polski jazz został grany. Na koniec jeszcze jedno pytanie, które zadaje każdemu, Kuba. Co to jest jazz? Jazz to jest jedna z najbardziej niezrozumiałych form muzycznych, jakby to powiedział nasz przyjaciel Rafał Sarnecki, doktor i w ogóle bardzo wykształcony człowiek w tym kierunku. Dla mnie jazz jest to, wiesz, podróż, jest to cały czas wnikanie w ogóle w jakieś zakamarki muzyczne, które często, wiesz, spotykam się z tym pierwszy raz cały czas po tylu latach, wiesz, śledzenia polskiej sceny i słuchania tych wszystkich koncertów. Cały czas są zespoły, które się do nas zgłaszają i które nas zaskakują tym, w jaki sposób łączą też różne style muzyczne, że to jazz tak naprawdę jest już to tak otwarta formuła, że no, tylko się cieszyć tak naprawdę, bo można tam posłuchać i muzyki jakby progresywnej, fusion, rocka, elektroniki, to wszystko jest okraszone improwizacją, więc jest to naprawdę duża rzecz. No o tym, czym jest jazz, o tym, czym jest jazz po polsku, o tym, czym jest jazz po polsku festiwal, opowiadał dzisiaj Kuba Krzyszowski, założyciel całego projektu. Przypominamy, jazz po polsku festiwal jutro, drugi dzień. Jasmin, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Serdecznie dziękuję Ci za wizytę przy Myśliwieckiej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Piotr Damasiewicz. I brzmimy. Paweł Damasiewicz, trio na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Jazz and Bass. Nie znam innego podobnego określenia niż te, że zaproszenia rozchodzą się jak świeże bułeczki. Jeszcze jedno dwuosobowe na jutrzejszy wieczór do klubu Jazzmin. Jazz po polsku festiwal miałbym dla Państwa. Polecamy oczywiście program Trzeci Polskiego Radia. Patronuje całej tej muzycznej akcji. A teraz, no, można powiedzieć zapowiedź tego, co za tydzień w programie. Siemanko, z tej strony Błoto. Pozdrawiamy słuchaczy Jazz and Bass. Siemanko. Siema. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No, państwo zainteresowani tym, co jutro w Jazzmin, proszę dać mi chwilę po audycji. Ci z państwa, którzy otrzymają zaproszenia, zostaną o tym poinformowani. Tymczasem zapowiedź tego, co za tydzień. Tydzień temu dokładnie miałem okazję porozmawiać z fantastycznymi muzykami zespołu Błoto. Wszystko odbyło się w Toruniu podczas kolejnej 24. edycji Jazz od Nowa Festival. Panowie powiedzieli piękne słowa o muzyce, o jazzie i o swojej ostatniej płycie Grzybnia, z której to właśnie przed chwilą wybrzmiał Szatan. A teraz? Cześć, tu Rosa Dykszyn. Pozdrawiam słuchaczy audycji Jazz and Bass. Językiem wszechświata. Tego nie da się zatrzymać. New York, Haga, Londyn czy Praga, bo muzyka jest językiem wszechświata. To jest muzyka pełna ukrytych treści. Warszawa, Paryż, Berlin czy Dakar, bo muzyka jest językiem wszechświata. New York, Haga, Londyn czy Praga, bo muzyka jest językiem wszechświata. Praktyki.